Mio Mungere. Mitambo ya ungoza vyema na Erike Wimana. Karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili kwa jioni hii tunayoianza na muktasari wenyewe. Rais wa Somalia yuko ziarani nchini Burundi kuanzia Jumatano hii. Lengo la msafara huyo ni katika taarifa ya habari hii. Na wakazi wa maeneo ya Katumba katika tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura vijijini wanaeleza kutokuwa tayari kuhamishiwa sehemu nyingine. Wanaomba serikali kutoepukana na mradi wa ujenzi wa diki. Na mkoani Makamba raia wa tarafa ya Mabanda waomba wa bwana shamba kuwasaidia na kukaa chonjo na wakulima kwa ajili ya kuinua mapato. Kwa hayo na mengine, karibu. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed yuko ziarani nchini Burundi kuanzia Jumatano hii. Ziara hiyo ina lengo la kuimarisha uhusiano kati ya pande hizo mbili, Burundi na Somalia, na kuipongeza nchi ya Burundi, jeshi la Burundi, kwa juhudi la kurudisha amani nchini Somalia. Alieleza waziri wa mambo ya nje wa Burundi baada ya rais mgeni kuzungumza ana kwa ana na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Kupitia tangazo kwa vyombo vya habari, waziri Albert Shingiro alieleza kuwa ilikuwa fursa pia kwa marais hao kugusia hali ya usalama ulimwenguni, hasa kati ya kanda la maziwa makuu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchini Sudan. Na rais wa Burundi anaomba benki kusimamia fedha za kigeni kwa kushirikiana na ofisi ya kubadilisha fedha, aliyasema hapo jana katika mkutano na viongozi wa benki. Evariste Ndayishimiye anaamini kuwa Burundi inapaswa kuchukulia mfano kwa nchi nyingine kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo mara kwa mara ina rekodi mapato ya kuridhisha ya fedha za kigeni. Hata hivyo, rais Ndayishimiye anakubali kuwa ufuatiliaji wa fedha hizo bado hugubikwa na dosari kadha wa kadha nchini Burundi. Na kesi ilisomwa kwa kuheshimi kwa ajili ya kuheshimisha shamba la zaidi ya heka 14 kwa manufaa ya kituo cha kutoa maarifa katika kata ya Birimba mjini Rumonge ilifutwa na shule hiyo haikujulishwa yapata miaka 3. Hatua hiyo ilijulikana Jumanne hii wakati wa mkutano wa uchunguzi kuhusu barua la kutahadharisha mgomo uliofanyika hapo baada ya kutoa barua la mgomo na la wafanyakazi hao wa shule hiyo. Baadhi ya walio saini kwenye hati hiyo wamegundua kuwa bado kuna vita ambavyo havieleweki kulingana na uamuzi huo uliotangazwa mwishoni mwa uchunguzi ulioendeshwa na tume iliyoundwa na gavana wa mkoa wa Rumonge kwa ajili ya kesi hiyo. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, chombo cha habari Redi Isanganiro kinatoa nafasi kwa kila mtu anayetaka kutoa maoni yake. Ni matamshi ya mwanasiasa huru Francis Rohero anayesifia kazi za upasaji habari zinazoendeshwa kwa kituo hicho. Ni katika shambra za maadhimisho ya miaka 21 tangu kituo Redi Isanganiro kianze kupeperusha matangazo yake nchini Burundi. Ilikuwa ni Novemba tarehe 18 mwaka 2002. Mwanasiasa huyo anasikitika kuwa wakati mwingine hawezi kunasa matangazo ya kituo hicho, akiomba serikali kuvisaidia vyombo vya habari kama Redi Isanganiro ili viweze kuwajibika vilivyo. Tumsikilize bwana Francis Rohero, ni mwanasiasa huru nchini Burundi. Nilikuwa mtu mmoja wa hapo, nilipewa neno na Radio Sanganiro. Nikapata fasi ya kuweza kufikisha fikra zangu, maoni yangu kila leo katika fikra za kipolitike na social na vitu vingine. Ikawa kwangu mambo ya uchumi ni vitu vingi niliweza kufikisha ajili ya Radio Sanganiro. Kwa leo napongeza sana Radio Sanganiro iweze ikaendelea. Na nilisikitika sana mwaka wa 2015 wakati radio iliweza ikakuwa na tatizo fulani ikasimama yaweze kupita katika vipao vya sauti. Na nilifurahia sana kuona inaweza karudia. Ikawa kwangu fursa ya kuweza kuipongeza tena iendelee na ipate uwezo wote ule wa kuweza kuimarisha kabisa, yani vipindi vyenu na vingine vyote viweze vikaendelea mbele bila tatizo. Mara kwa mara niliweza kukosa Radio Sanganyiro, na inapitika wakati niko mikoani nisifati vizuri. Serikali iweze kukumbuka kwamba sisi tuna Warundi wanatoa na franga wanapatia serikali, na serikali iweze ikaangalia ile yenyewe inachukubalisha yenyewe kuweza kusaidia, na ni vyombo vya sauti vya watu wenye hawako katika serikali, ijue kama inapaswa kuwasaidia na wenyewe. Hii radio yetu iweze ikaendelea mbele, endelee vizuri, na waweze wakarekebisha kwa kusema watumishi, yani waweze wakafundishwa vizuri zaidi. Yani nafikiri kwa hayo Radio Sanganyiro inaweza ikatumika vizuri kesho kutwa, ikawa nzuri zaidi kwa leo. Anaiona kwamba inaweza ikawa kama dirisha la kuweza kutusaidia viongozi wa kesho wazuri, wasiwezi wakatekwa kabisa na utawala kila mara, ili pawe fursa ya kuweza kuwaonesha, iwe mwangaza kesho, na nafikiri itakuwa yani chombo cha uzuri na uwezo wa kuimarisha watu waweze wakawa vizuri zaidi ya leo. Huyo alikuwa ni mwanasiasa Francis Rohero. Na upatikanaji wa mipana wa mikopo midogo midogo ya maendeleo kwa wakina mama katika mkoa wa Kayanza kutoka shirika la mikopo na akiba Ikode inakadiriwa kuwa 2% tu. Hayo yanaelezwa na Meshake Niyonguru anayesimamia idara ya mikopo katika shirika hilo la fedha, habari inayothibitishwa pia na mshauri wa gavana anayesimamia masuala ya utawala na fedha Justine Komeza Dusabe. Anatolea wito wadau wa maendeleo ya kina mama mkoani huo kutoa msaada kwa lengo la kuendeleza sekta hiyo. Ni habari tuliyotumiwa na mwanaripota wetu mkoani Kayanza, Patrick Senkiyumba. Kama anavyoeleza Glorioza Sabimana, katibu wa shirika AFEI kwa ufupi wa Kifaransa linalotumikia mkoani Kayanza, akina mama wengi mkoani humo hujikusanya katika mashirika kidogo ya akiba na mikopo ya kwao katika jamii, badala ya kukopa katika mashirika ya mikopo na mabanki ili wapate mitaji halisi ya kujiendeleza. Mama huyu anasema pia kwamba katika jamii akina mama wengi wanajishughulisha sana na kilimo na shughuli nyingine za kibiashara wakaziachia wanaume wao. Kauli moja na Justine Komeza Dusabe, mshauri wa gavana mkoani Kayanza anayehusika na mambo ya fedha na uongozi. Kiongozi huyo anasema kwamba mala akina mama hukosa lehani za kutoa katika mabenki ili wakopeshwe pesa za kujiendeleza. Habari zisemazo kwamba bado idadi ya akina mama wanaokopa katika mabenki na mashirika ya akiba na mikopo ni ndogo za kubaliwa pia na Meshaki Niyonguru anayehusika na idara ya utolewaji wa mikopo katika shirika Ikode tawi la Kayanza. Anabaini kwamba akina mama wanaokopa katika shirika hilo wanahesabiwa kwa 2% tu. Meshaki Niyonguru aona kwamba ili akina mama waifikie hatua ya hali halisi ya maendeleo ni lazima wanaume wao watie jeki. Diane Sengiumva, mhusika na kazi za mashirika mkoani Kayanza, aomba pande zote zinazojishughulisha na maendeleo kwa akina mama kuhamasa sana raia hao kuchangamkia sana kazi za kibiashara. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwako Patrick Sengiumva. Na moja kwa moja tuelekee mkoani Makamba, ambapo baadhi ya wananchi wa mtaa wa Ruvuga tarafani Mabanda wanalalamika kwamba hawana wa bwana afya wa bwana shamba. Kumradi raia hao wanasema kuwa licha ya mradi wa serikali ya ugavi wa mbolea, kuna takiwa wa bwana shamba wakae chanjo na wakulima kwa mantiki ya kuendeleza ya mapato mengi. Makamba ni habari tuliyotumiwa na mwenzetu Elize Kwizera. Wakazi hao wa kijiji cha Ruvuga katika tarafa ya Mabanda mkoani Makamba wanalalamika kuwa hawana mafundi kilimo, ijapo wanafurahia kiwango cha mbolea ambayo wanaipewa. Ni ukweli tunaipata mbolea kwa kiwango toshelevu, ila hatuna mafundi kilimo wanaofuatia raia ili wajue kwamba kama raia anapata mifuko mitano ya mbolea, je, mbolea hiyo anaitumia kweli kweli? Wakazi hao wanapendekeza kuwa pamoja na hatua ya kuwapatia mbolea bila usumbufu, serikali ingelipaswa kuajiri tena mafundi kilimo ambao walisomea ufundi huo, kwa kusudi la kufuatia jinsi raia wanatumia mbolea ambayo wanaipewa ili kuongeza uzalishaji wa kilimo. Tukifikiria mtaji ambao serikali inatumia kupatia raia mbolea, ingelikuwa vizuri serikali kaajiri mafundi kilimo ili wachunguze kuwa raia ambaye amepewa mifuko mitano kwa mfano mfano, aliitumia shambani, kwani uwekezaji ambao hautoi riba unazuia maendeleo ya nchi. Wakati ambapo wanalalamika pia na anayefuatia masuala ya kilimo kijijini huko haonekani vizuri, fundi kilimo katika tarafa hiyo ya Mabanda, Nduwimana Tedone, anaeleza kuwa vijiji vyote vya tarafa hiyo vina wachunguzi wa kilimo, lakini akafahamisha kwamba wanasumbuka kuwafikia wakazi wote wa kijiji kwa sababu hawana hata besikeli za kusafiria. Aidha anasema kwamba uwezo wao unahitaji kuimarishwa. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Shukrani Elize Kwizera. Mbashara tuelekee katika maeneo ya Katumba, ambapo wakazi wa maeneo hayo ni tarafa ya Mutimbuzi mkoani Bujumbura vijijini wanasisitiza kutokuwa tayari kuhamishiwa sehemu nyingine, kwani itakuwa ni vigumu kuzoea maisha. Kwa upande wa viongozi wa mtaa huo, Bwana Jamu Yoboke aliwataka raia hao kusubiri mwongozo wa serikali na kuendelea na kazi za jamii kwa mantiki ya kukabiliana na mafuriko. Hii ni baada ya kauli ya waziri mkuu wa serikali ya Burundi kutangaza hivi karibuni kuwa mpango wa ujenzi wa dike ulioombwa na wananchi hao sio suluhu endelevu. Mwenzetu Omeri Nduwayo alizuru maeneo hayo, anakuja na ripoti kamili. Ifuza kwa kikiwazo chidigi kidashoboka, mubisa jyotu wana kwa kishoboka. Mwaze kumbi jangi ingo ya kuwa mshikila nganjwa ambele. Ya soho ya tugi irako umutu wa matara kuwa kidigi. Aharu gara kutuondira hano batu imurira. Yaba yengi iduchi umugongo. Ndiyo maoni ya wakazi wa mtaa wa Gatumba kuhusu kuhama eneo hilo linalojawa na mafuriko kipindi cha mvua. Wanaeleza kutokaribisha vyema tangazo la waziri mkuu katika kipindi kwa umma kilichopita kwamba ujenzi wa ukuta kwenye kingo za mto Rusizi si suluhisho thabiti. Wanajuza kufanya muda mrefu wakiishi sehemu hiyo, na kwamba kwanza walizaliwa hapo na kuwazika mababu na mabibi zao mahali hapo. Kwa mjibu wao, hawaoni haja ya kuhamishwa sehemu nyingine, wakati ambapo hata mafundi waliopima ikiwa sehemu hiyo ni nzuri kwa kuishi waliikuta ni nzuri. Wengine wanauliza ikiwa watarudishwa mali zao mara watakapohamishwa sehemu nyingine. Kwa sasa, katika kujilinda mafuriko, raia hujitokeza kwa kujijengea ukuta kwa gunia zilizojazwa udongo. Ngowe Lui, mmoja mwa viongozi wa serikali za mtaa, anaamini kuwa kazi hizo zitasaidia. Hamasa hufanyika ili kutuliza nyoyo raia. Jamu Yoboke, kiongozi wa mtaa Gatumba, anawataka raia kutekeleza mapendekezo ya serikali. Hakuna hatari yoyote iliyodhihirika tangu mvua kunyesha. Shukrani Omeri Nduwayo. Na hatimaye raia wa matarafa ya Gitanga pamoja na Buhiga mkoani Karusi, haswa wakulima wa kando ya mto Ndurumu unaogawa maeneo hayo, wanaeleza kufurahishwa na kazi za kukarabati madaraja ya mto huo pamoja na mabarabara mawili yanayopakana na sehemu hizo, kazi zinazoendelea hadi sasa. Hayo ni baada ya miaka mitano madaraja hayo yakiwa yameporomoka na kusababisha usafiri kuzorota, hali ngumu kwa wakulima waliokuwa wakitembea kwa mguu kwa ukosefu wa mabarabara. Viongozi katika matarafa hayo wanaomba wanaokarabati miundombinu hiyo kuharakisha kazi kwa ajili ya usafiri laini. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo. Ila kabla ya kukuaga, ni kukumbushe kuwa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed yuko ziarani nchini Burundi kuanzia Jumatano hii. Ziara inayo malengo ya kuimarisha uhusiano kati ya pande mbili, Burundi na Somalia, pamoja na kuipongeza jeshi la Burundi kwa juhudi za kurudisha amani nchini Somalia. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani nyinyi wote umeambatana nami. Ni mtolee pia shukrani fundi mitamba alikuwa ni Erike Uwimana. Msomaji alikuwa ni mimi Placide Nyamungere, nikiwatakia jioni njema.